Sindikatuek haien sartzea egin zuten atzo urriaren lehenean Baionako karriketan, antolatzaileen arabera 1000 lagun elkartu ziren, frantses gobernuaren osaketa kalapitatsuaren ondotik mobilizazioaren bidez lantxariak, erretretak eta zerbitzu publikoan defentsa hartu nahi izan dute SGT, FSU, LAB, Solidar edota Lizeoko ikasleen sindikatuak, beste hainbat eragilek ere sustengatu dute eguna, hauetan EHBI, LFI edota NPA. Lehenik LAB sindikatuko eniaut ahamendirekin mintzatu ginen. Bueno, garko mobilizazioa izango dela lehengo urtean ezagutu dugun mobilizazioen segida non baiten ez. Ikusten genuen bezala aurreko urteetan gobernu honek, Macronen gobernuak langileen bizkarrean naizuela dena ordainarazi eta honen aurrean ikusita azken hilabete hauetan politikoki izan den eztabaida bereziki legislatiboetan eta geroztik ezagutzen dugun egoera politikoa evidentea zela langileok ere bagenuela zer egin eta zer esan eta importantea zela mobilizatzea. Horregatik hartu genuen iniziatiba ustaila bukaeran intersindikala hori biltzeko eta ikusteko ze asmoa genuen eta nondik nora juten alko ginateke sartze honetan. Eta hortan gaude, Parisetik CGT hartu zuen iniziatiba esanez EGT-taren erreforma bertan bera gelditu behar zela, gure soldatak igo behar genituelak eta nola ez zerbitzu publikoak indartu. Eta hor ikusten dugu, azken aste honetan izendatu duten gobernu berri honekin, pentsatzen aldugu gogorri izango dela eta seguraski ez dela mobilizazio bakarra izanen eta ikusi beharko dugu nola pasatzen dugun hori guztia ofentsibora itxoin gabe etorriko diren ondoko erasoak. Kati Petrizanz, FSU sindikatuko bozera mailea da. Bai, ez baita aldaketarik, hor ikusten duguna da budjetaren mailan murrizteak baizik aipatzen dituzela, gara nahi du zerbitzu publikoak ebe horrendik sufrituko dutela. Iadanik kingalarian dira, askida ikustea ospitala edo eskunde nazionala. Horrez gain, hor ikusten duguna errakasle mailan ebe ezela errakaslik biltzen ahal, gaizki pagatuak gerako eta horrek ez du bate lagunduko. Eta azkenean betiko zela, erretreta, hor aipatzen dituzte olako kombiak eta txipi batzuk egitea. Ma guk badakigu hori dena berri ikusi behar dela. Mikel Ibar guren LAB sindikatuko kidea da. Ikusi den bezala, azkenean egonda hor denbora luze batez, azkenean gobernuare osatu dute, ikusi dugu hauteskundiak izan ondotikan ze emaitza izan diren, emaitzak ez dire errespetatuak izan, eta uste genuen bezala, azken finean bere gobernua osatu du, eskuiniko gobernu bat, eta azken finean galdetzen aldugu augustia horretarako, ze lehen bezala edo okerragoa da, gu beti bezala, herritarrak, langileak, beti bezain gaizki gaude, eta beraz, gaur ere hemen gaude kalean, gure aldarrikapenak eta gure esatekoak ditugunak esateko asmoz. Langileen lanbaldintzak eta lansariak eta sare publikoak hobetu eta aldarrikapenak hor dira historikoki egon direnak, hilabete luzeetan hor kalean egon garenean eta egon diren aldarrikapenak hor segitzen dute, larrialdi sozial berean gaude eta zoritxarrez orain ere erantzuteko presutasunarekin.